Dodatkowo do 50 rat 0% i do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna do 23 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 grudnia, minęła 18. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Fałszywy alarm powietrzny w Lubartowie, sprawa będzie wyjaśniana. Niemieckie eurofightery od dziś stacjonują w Malborku. 10 golewy Pajor w Barcelonie, Polka liderką rankingu najlepszych napastniczek hiszpańskiej ligi. Sprawa błędnego uruchomienia syren alarmowych w powiecie lubartowskim będzie wyjaśniana, zapowiedział wicepremier Krzysztof Gawkowski. Po 5 rano mieszkańców obudziły wyjące syreny. Alarm niedługo potem odwołano, bo nie potwierdzono zagrożenia. Polska jest stale atakowana i sabotaże, i akty dywersji, i ataki w cyberprzestrzeni. Nie można nic wykluczać, ani nigdzie przymykać oczu. Sytuacje, które mogą mieć wpływ na niebezpieczeństwa, są zawsze poddawane szczególnej analizie i w tym przypadku też tak będzie. Jeżeli tylko będą nowe informacje, to i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i koordynator służb będą informowali. Mówił wicepremier Krzysztof Gawkowski. Uruchomienie syren miało związek z porannym atakiem rosyjskich dronów oraz rakiet na Ukrainę. 5 niemieckich myśliwców Eurofighter od dziś pełni służbę w Malborku. Przesłanie maszyn do Polski to reakcja Niemiec na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Eurofightery przeleciały do Malborka z bazy Nürwenich w nadrenii północnej Westfalii i razem z ponad 150 żołnierzami przynajmniej do marca będą stacjonować w Polsce. Tą misją nasze wojsko wypełnia ważne zobowiązanie do współodpowiedzialności za wschodnią flankę NATO, oświadczył dowódca niemieckich sił powietrznych. Generał Holger Neumann dodał, że Niemcy wysyłają tym samym silny sygnał wsparcia dla Polski i całego sojuszu. Niemiecki rząd podjął decyzję o wysłaniu Eurofighterów Typhoon zaraz po wrześniowym pojawieniu się nad Polską dronów i naruszeniu przez rosyjskie samoloty przestrzeni powietrznej Estonii. Z Berlina Adam Górczewski i Polskie Radio. Czeka nas szereg niebezpiecznych zjawisk pogodowych, ostrzega Instytut Meteorologii. Utrzymująca się wysoka wilgotność sprzyja powstawaniu gęstych mgieł, które od kilku dni dają się we znaki kierowcom. Najtrudniejsze warunki wystąpią tej nocy i w godzinach porannych jutro, mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Mamy wydane ostrzeżenia zarówno na gęste mgły poniżej 200 metrów, lokalnie na południu i południowym zachodzie. Natomiast w województwie małopolskim tutaj jeszcze opady marznące, powodujące oblodzenie nawierzchni drogi chodników. W kolejnym tygodniu temperatura może wzrosnąć nawet do 15 stopni. Dziś drugi dzień zbiórki żywności Caritas Polska pod hasłem Tak pomagam. Wolontariuszy z koszami można spotkać w 2000 sklepów w całej Polsce. Magdalena Masiak, Caritas Polska. Przy okazji zakupów można od naszych wolontariuszy otrzymać ulotkę. Tam jest ściągawka, co możemy wybrać. Także przy okazji ten jeden drobny gest naprawdę innym ratuje święta. Przygotowujemy z tych produktów paczki żywnościowe, ale część produktów przeznaczymy na przygotowanie wieczerzy. Pani mi przed chwilą powiedziała o akcji. Pan zdecydował się tak pomóc. Dlaczego? Bo wydaje mi się bardzo przejrzysta. Z tego powodu, że kupiłem produkt, który mogłem bezpośrednio przekazać. Z ofiarowanych produktów o długim terminie przydatności do spożycia Caritas przygotuje paczki i posiłki dla potrzebujących. Nowoczesna kolej, historyczne wagony, a do tego świąteczna atmosfera. Tak Mikołajki świętowano dziś na dworcu w Bydgoszczy. Nasz kolejowy Mikołaj zostawia sanie, wybiera pociąg i przybywa do Bydgoszczy. Prezentujemy dzisiaj tabor kolejowy, 4 pojazdy, 2 lokomotywy, 1 elektryczną, 2 spalinową i 2 wagony, wagon konferencyjny i wagon przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Lewo 3. Ta maszynownia lokomotywy superowa jest, naprawdę. Kolej można porównać trochę do Pokemonów, tylko że zamiast chodzenia z aplikacją po mieście i łowienia tych Pokemonów, to my łowimy lokomotywy na stacjach. Kolejkowe Mikołajki zorganizowała fundacja Kolej na Ciebie. Ewa Pajor idzie jak burza. Polka bramkę dla Barcelony zdobyła w wygranym 2-0 meczu z drużyną z Teneryfy. Nasza gwiazda ma łącznie 10 trafień i objęła samodzielne prowadzenie w ligowej klasyfikacji strzelczyń. Barcelona objęła prowadzenie dopiero w 83 minucie, gdy po płaskim dośrodkowaniu piłka trafiła do Pajor, która sprytnym uderzeniem, a właściwie wślizgiem z kilku metrów pokonała bramkarkę. 4 minuty później wynik na 2-0 ustaliła słynna Alexia Putellas. Gospodynie grały bezkontuzjowane Aitany Bonmati, uznawanej obecnie za najlepszą piłkarkę świata. Klimat. W Bielsku-Białej, Żywcu stan powietrza jest zły, w Jastrzębiu, Zdroju, Włodzisławiu Śląskim, Gliwicach i Kaliszu dostateczny. Na pozostałym obszarze Polski oddychamy dobrze lub bardzo dobrze. 17% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych, a do końca dnia można normalnie korzystać z energii elektrycznej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W pasie od Śląska po Warmii i Mazury słaby opad deszczu i mrzawki. Miejscami lokalnie mgły, jak mówiliśmy. Temperatura aktualnie od 3 do 8 stopni w nocy na Podhalu i lokalnie na północnym wschodzie. Opady mogą marznąć i będzie gołolać wysoko w Tatrach. Sypnie śniegiem. Zapraszamy do reklamy. Wyjątkowa okazja. Tylko do jutra. W RTV Euro AGD nawet 3 raty gratis. I do maja nic nie płacisz. Wystarczy, że kupisz wymarzony sprzęt w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie nawet 3 raty. Taka okazja tylko do jutra. Promocja ratalna na wszystkie towary z wyłączeniem Apple. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Marzysz o nowym Volkswagenie? Przyjdź na dni otwarte od 8 do 13 grudnia i sprawdź modele w wyjątkowej ofercie wyprzedaży rocznika 2025. Zapraszamy do salonów. Volkswagen. Powitajmy wspólnie nowy rok w Sopocie. Po raz pierwszy w historii koncert sylwestrowy na deskach Opery Leśnej. Gorączka sylwestrowej nocy to widowisko muzyczne z największymi przebojami polskiej muzyki rozrywkowej w nowych, energetycznych aranżacjach. Bilety na stronie Opery Leśnej. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa z grupy Orlen. Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Fonograficzny debiut wyjątkowego duetu Błędowski i Jemioła. Niezwykły jest zwykły dzień. Dwie gitary. Dwa głosy. Paweł Błędowski. Łukasz Jemioła. Co masz robić, mała? O, śpiewaj mi, gdy już nie chcę ci się gadać. Album dostępny na sklep polskieradio.pl oraz w serwisach streamingowych. Polecają Radio Lublin i Polskie Radio. Pamiętasz ten dźwięk? To znaczy, że emerytura jest bliżej niż myślisz. Zainwestuj w dodatkową emeryturę i załóż konto emerytalne w ING. Czeka na ciebie do 500 zł w promocji. Dodatkowa emerytura to pieniądze zgromadzone na indywidualnych kontach emerytalnych IKE lub IKZE. Zapisy do promocji Plan na jutro trwają do 12 grudnia 2025, a jej regulamin dostępny jest w placówkach lub na www.ing.pl. Materiał marketingowy ING Banku Śląskiego S.A. Ty patrz, Barbara, jakie malutkie Mikołaje idą. Marian, to nie Mikołaje, tylko Mikołajki idą. To znak, że prezenty trzeba kupować. Taś. W tę niedzielę sklepy Media Expert są otwarte. Sprawdź przeceny na święta. Na przykład laptop MSI Cyborg 15 RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 3299. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Adam Sobieraj. Pisia i Bodo Forever. Na Mikołajki w Trójce. Muzyka Piotr Salaber. Odcinek 11. Ostatni. Pisia poczuła, że na dziś historii waśni już wystarczy, ale była zadowolona z przyjętej dawki wiedzy. Przyda się do krzyżówki. Podsumowała. Odłożyła książkę. Uff, nie jest chyba w moim top ten. Pomyślała. Rozdział o sporze między Leprzyrydzami i Niżnicowem musiał poczekać na odpowiedni moment, a Bodo już siedział przy misce, spoglądając prawdzie w oczy. Zbliżała się bowiem pora wieczornego posiłku. Takich dni Pisia i Bodo spędzali mnóstwo. Było też głaskanie, rozkładanie się na plecki, połączone z drapaniem brzuszka, zabawa, ganianki i szczekanie. W tej mierze Bodo znał umiar. Tembr szczeku też miał przyjemny, raczej niski, niekrzykliwy. Można powiedzieć, że szczekał w odpowiednich momentach i nie za dużo. Nie udało mu się jednak, jak już była mowa, opanować języka ludzkiego. Ale też, mimo że to bajka, nie wymagajmy za dużo. Od autora za to można wymagać, że w odpowiednim momencie zakończy opowieść. Bo jak się mawia w radiu, antena nie jest z gumy. Znaczy to tyle, że więcej już się nie zmieści. Czekają kolejni autorzy, autorki i audycje. Zatem dziękuję Wam bardzo za uwagę. Poza tym, że zwierzęta odwdzięczają się dobrem, chciałem Wam przekazać, że w życiu lepsze niż spieranie się jest czytanie. Jeśli jeszcze nie umiecie, nie martwcie się. Wszystko przed Wami. Nauczycie się. Jedzcie też miód. Jest zdrowy. A miód, pisane po angielsku M-U-T-E, albo M-U-T-E, znaczy wyciszony. Niektórzy dorośli tak myślą, a nawet mówią: ryby i dzieci głosu nie mają. To nieprawda. Jeśli spotkacie takich dorosłych, pamiętajcie, że macie głos i nie jesteście miód. Wszystkiego dobrego dziś i codziennie. Serdecznie pozdrawiam. Adam Sobieraj, autor Pisi Gongoliny. Czytali Ludzie Trójki oraz Borys i Jagoda. Muzyka Piotr Salaber. Dziękujemy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, po raz trzeci. Tygodnik muzyczny. Witamy w niezmienionym składzie. Gosia Jakubowska i Maciej Jankowski. Zapraszamy na ostatnią godzinę cotygodniowej audycji, w której koncentrujemy się na nowościach, na przeglądzie muzycznych wydarzeń, a przed nami jeszcze jedna rozmowa, właściwie uzupełnienie rozmowy, która w minionym tygodniu pojawiła się w audycji Tu Myśliwiecka 357. Chodzi o spotkanie z Agą Derlak. Więcej na ten temat niebawem, ale na początek coś z polskiej sceny rockowej. Odbity w witrynach sklepowych na towar i over podmonopolowy. Gdy wracasz, bo wracasz wciąż czasem do głowy. Tak samo jak zawsze, nie jestem gotowy. Wolałbym usnąć, zupełnie zniknąć. A jadę przez miasto, gdy wjeżdża mi kreska i myślę, dzieciaku, ty mi dalej nie przeszłaś, nie. Dziwna Wiosna, dawniej Superhuman Like Brando i ich nowy singiel Gospel, bardzo w stylu Queens of the Stone Age. Koncertowo Wiosna również świetna, czekam na nową płytę, podobnie jak czekałem na Anne of the North, która wczoraj opublikowała album Girl in a Bottle. Clear out the trees. Kings of Leon z nowej epki EP2, utwór All the Little Sheep, a wcześniej fragment płyty Girl in a Bottle, Anne of the North. High Road to z kolei nowy singiel bardzo ciekawej artystki z Toronto, Charlotte Day Wilson. Swallow, 'cause you're inside. Rodeo Spirit, kolejna propozycja bardzo płodnego artysty Wojciecha Mazolewskiego, tym razem solowo. Wczoraj ukazała się płyta o bardzo prostym, mówiącym wszystko, tytule Solo. Jak zwykle w przypadku tego artysty jest jazzowo, ale nie tylko, bo momentami transowo, cały czas nastrojowo, z wyraźnie zarysowanym kontrabasem, ale to nikogo absolutnie nie dziwi. Zatrzymamy się teraz jeszcze na moment przy jazzie. czwartkowym wydaniu Tu Myśliwiecka 357 rozmawiałem z Agą Derlak. Ta rozmowa dotyczyła płyty Neurodivergent, która ukazała się latem. Teraz mamy ją również fizycznie. Punktem wyjścia była właśnie neuroróżnorodność, o której to wydawnictwo muzycznie opowiada. Aga Derlak opisała między innymi drogę do samoświadomości i tym samym do powstania tego materiału. To, co mi osobiście dała diagnoza, to jest to, że ja nauczyłam się siebie, wiem, dlaczego ja tak mam i wiem, jak sobie z tym radzić. Więc ja do tego bardzo zachęcam, aby się po prostu, tak, aby się tego nie bać, bo fajne jest, fajne, niefajne, że z jednej strony fajne, że ten temat się pojawia, niefajne jest, jeżeli idziemy właśnie w taką stronę, że się tym tłumaczymy i zasłaniamy diagnozą, przysłaniając jakieś takie nasze niedociągnięcia. Fajnie, jeżeli to umiemy przekuć w tą supermoc, czyli że doceniamy tą naszą jakąś taką ekspresję, jakąś taką nadreaktywność emocjonalną, która jest fajna, ja ją w sobie na przykład lubię i ja też zresztą z ADHD-owcami mam, łapię to flow, bo to są też podobni ludzie i ja po prostu doceniam tą taką ekspresję. Więc fajne jest to, żeby poznać siebie, nauczyć się, jak można swoją jakość życia podnosić bez tracenia tego swojego naturalnego, tej swojej naturalnej energii. Cieszę się, że powiedziałaś o ekspresji, bo właśnie to są te dwa bieguny, czyli pierwszy ten, o którym powiedzieliśmy, ten w którym faktycznie to może być przeszkodą, ale kiedy przychodzi do tej właśnie, na przykład tak jak w twoim przypadku, muzycznej ekspresji, tak. Tutaj się to przekuwa chyba trochę w supermoc. Absolutnie, tak, tutaj to się zgodzę. Przy takich żmudnych czynnościach to nie, to są dla ADHD-owców bardzo trudne tematy. Żmudne i mało, dające mało satysfakcji i dopaminki czynności są trudne. Ale tam, gdzie możemy sobie tą ekspresję uwolnić, to jest rzeczywiście super. I ja to bardzo lubię, ja bardzo lubię też ryzykować. Może w życiu mniej, ale w muzyce tak. I jeszcze a propos takiego szukania z takich knyfów na siebie, to tak, ćwiczenie jest trudne, żeby sprowadzić się do tu i teraz, ale tak naprawdę muzyka, którą wykonuję, czyli muzyka jazzowa, a można szerzej określić muzyka improwizowana, a szczególnie właśnie ta muza, która jest na tej płycie, która wcale nie zakłada, że teraz jest spotlight na solistę i solista gra, reszta akompaniuje, tylko raczej tutaj jest cały czas taka narracja kolektywności. To muzyka, wracając do głównego wątku, czyli ta muzyka, którą wykonuję, niejako zmusza mnie do tego, żeby być tu i teraz. Bo ja nie gram sobie solówki po prostu opartej na jakiejś harmonicznej sekwencji jakichś akordów, tylko moja, powiedzmy, gra jakby jest cały czas reakcją na to, co się dzieje wokół mnie. Cały czas jest akcja i reakcja na muzyczne bodźce. Więc gdybym ja tylko była skupiona teraz na sobie i na jakimś głosie, który z tyłu głowy ocenia cały czas sytuację, no to raczej by się to nie udało, więc ta płyta też jest taką moją metodą na samą siebie i też może taką właśnie wiadomością, że więcej dobrego wychodzi właśnie z tego skupienia się na tu i teraz. Bo ja nie byłabym w stanie zagrać tak, jak gram na tej płycie, gdyby nie muzycy, z którymi gram, którzy dawali mi mnóstwo bodźców i mnóstwo inspiracji. Ja nie jestem w stanie zagrać tak bez nich, no nie? Więc jakby tutaj jakby to, co ja chcę powiedzieć, jest to, że dużo dobra i dużo tej dopaminy możemy dostać właśnie z tego bycia tu i teraz i reagowania na to, co się dzieje właśnie w danym momencie. Skupienia się na drugiej osobie, na tym, że się teraz uśmiechasz do mnie, wiesz, na tym, że ja słucham, co mówisz i możemy reagować na to, niż na tym, że się teraz skupiam, czy nie wiem, ten kolor pasuje do tego, czy jest mi wygodnie w tym ciuchu i tak dalej, nie? Więc to jest też taka moja zachęta, trochę pozamuzyczna, ale dla wszystkich, którzy gdzieś tam myślą o tej neuroróżnorodności. To jeden z fragmentów naszej rozmowy, które nie pojawiły się w czwartkowej audycji, dlatego teraz do nich powracamy. A było ich sporo, bo mówiliśmy także o jazzie samym w sobie, o tym, jak obecnie maluje się jazz w Polsce i o szalenie ciekawym kontraście między klasycznym ujęciem jazzu, a tym bardzo współczesnym, romansującym z hip-hopem i dźwiękami miasta. Mnie to fascynuje i to ostatnio sobie o tym myślałam. Z jednej strony jazz teraz romansuje z hip-hopem i to jest ten link z młodym pokoleniem, a z drugiej strony popatrzmy sobie na Maseckiego, który zawsze był w awangardzie i zawsze był cool. Oczywiście teraz jeszcze bardziej mu odpaliło, bo płyta Bolero, super, wspaniała i tak dalej. I jeszcze jest ten element wokalny, piosenkowy, więc ja myślę, że to też oczywiście bardziej zbliża słuchaczy do niego. Ale mamy przykłady ludzi, którzy byli wierni awangardzie i w ogóle nie szukali żadnego połączenia, no nie? I kurczę, jednak ja myślę, że autentyczność tu jest po prostu czymś takim nadrzędnym, nie? Bycie autentycznym i wiernym swojej wizji. To jest to, co sprawia, że artysta jest artystą. Co do tego chyba nie ma żadnych wątpliwości. Na koniec koncerty, jak obecnie wygląda kalendarz? Jest dużo grania? Ten rok i przyszły będzie pod znakiem Neurodivergence i będziemy koncertować. Cieszę się, że zagraliśmy naprawdę w fajnych miejscach, bo i zawędrowaliśmy do Japonii z tym projektem. Cieszę się, bo to było rzeczywiście miesiąc po premierze. A jazz japoński to też osobna historia. Osobna historia mega fascynująca, ale to już, żeby tutaj nie poruszać za wielu wątków naraz, to tak tylko napomnę, że podczas Expo w Osace powstał taki projekt, Festival Jazz from Poland in Japan. Asia Pieczykoland to organizowała i pojechaliśmy tam w taką fajną bardzo ekipą jazzową. Maciek Obara, Hoshi, Kasia Pietrzko i tak dalej. I tam właśnie zagraliśmy Neurodivergence i potem graliśmy po Polsce. W przyszłym roku będziemy i w Warszawie, i w Lublinie, i w Pleszewie, w Piasteczynie i w wielu różnych miejscach, także będzie nas słychać i bardzo się cieszę, bo tak jeszcze nadmienię, że płyta oczywiście fajnie sobie posłuchać, bo to też jest zapis jakiejś chwili, bo za każdym razem to wykonanie jest inne. Ale właśnie to, że za każdym razem my gramy inaczej i ta muzyka naprawdę żyje z nami. Za każdym razem tam się otwierają jakieś zupełnie różne rzeczy. Dlatego też zachęcam Państwa do przychodzenia na koncerty. Nie tylko moje, ale w ogóle jazzowe. No bo ale rzeczywiście, rozmawiamy o mnie. To na moje zapraszam, oczywiście tak. Ale to jest po prostu piękne, że ta muzyka rzeczywiście cały czas żyje i rozwija się z muzykami, którzy ją tworzą. To dopełnienie rozmowy z Agą Derlak, która odwiedziła w minionym tygodniu audycję Tu Myśliwiecka 357. Bardzo za to spotkanie dziękujemy i liczymy na kolejne. Agaderlak i lipcowa płyta Neurodivergent, dostępna także na nośnikach fizycznych. Bardzo złożone wydawnictwo, w które warto się zagłębić, a ja zachęcam do posłuchania również pierwszej części naszej rozmowy w podcastach Trójki. Było to w czwartek po 13.30 w audycji Tu Myśliwiecka 357. Na koniec jeszcze przypomnienie, że w przyszłym tygodniu, w środę, studio Trójki odwiedzi Tom Smith, przez lata związany z grupą Editors. To wizyta a propos solowej płyty i polskiego koncertu, na który będziemy jeszcze na antenie Trójki zapraszać. Piotr Metz poprowadzi przyszłotygodniowe spotkanie z Tomem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I to wszystko w tym wydaniu Tygodnika Muzycznego. Gosia Jakubowska i Maciej Jankowski. Kłaniamy się nisko, życzymy dobrego wieczoru i do usłyszenia niebawem. In the birth of a morning, in the passing of time, in the wake of December, in the time of your life, I will always remember the space when you spoke. In between the words, we were struggling to float. But it's a deep dive learning to breathe. I don't know what you keep down there in your deepest ocean. You'll heal eventually. You are not alone when you're lonely. We all get left behind. You are not alone when you're lonely. There is nothing in the dark that isn't there in the light. Your sadness is an art that's helpless in a tie. Nothing's ever simple, superstitious man. If there's an outstretched arm, you should take it if you can. You better take it if you can. But it's a deep dive learning to breathe. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek 5. Ostatni pod tytułem Kamień. Odcinek, w którym domyka się nigdy nieopowiedziana historia Agnieszki, dziewczynki, która w katastrofie straciła mamę i 4-letnią siostrę Milenkę. Jak długo nie mówiłaś po polsku? Bardzo długo. Bo ja nawet we Włoszech, będąc z moimi koleżankami, zawsze rozmawiałam po włosku. Bo to tak jak ja bym z pamięci chciała wyrzucić Polskę i to wszystko, co tam się stało. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. 5. ostatni odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, jakie malutkie Mikołaje idą. Marian, to nie Mikołaje, tylko Mikołajki idą. To znak, że prezenty trzeba kupować. Taś. W tę niedzielę sklepy Media Expert są otwarte. Sprawdź przeceny na święta. Na przykład smartfon Oppo A6 Pro 5G. Pojemna bateria. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada? To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy. Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę? Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Legenda polskiej sceny muzyki alternatywnej powraca. Negatyw. Nowy album Autostygmatyzacja. 11 zupełnie nowych utworów. Surowo, głośno, prawdziwie. Bez filtrów, bez ściemy. Negatyw. Autostygmatyzacja. Płyta dostępna już w serwisach streamingowych. Poleca Polskie Radio.